نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وقال الله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا زمائی عزتمند و حاضرین ہو مسلمانانو وینو کله نه چې الله رب العزت دا دنیا آباد کړې ده او دې دنیا ته دا استوګنې لپاره په دې ځمکه باندې الله رب العزت انسانان پیدا کړی نو اولنے انسان چاہا ولنے پیغمبر دے حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت تخپل قدرت کامل سرا تمام انسانیت پدی دنیا کی آدم علیہ السلام نخوار کری اول سرور سرا د دنیا د آبادولو د الله د تعلق او د الله د معرفت هغه تعلیم او طریقه حضرت آدم علیه السلام خپل بچو ته خوله داسې یو دور په دې دنیا باندې تیرو چې په دنیا کې د کفر او د شرک او دارنګي د الحاد او د بیدینۍ سنم نو لذا آدم علیہ السلام دے دور نراوالے تر لسو پیڑو پورے دیکھی چونکہ شرک نو کفر نو نتمام انبیاء علیہ السلام چلارا لگل ناغی دا فضائلو او دا نور مسائلو تعلیم ورکولو دا شرک او دا منکر درد دا پارنو روی کنه چه انسانان دی دنیا کے پارش ولو او چون کی دی چه دنیا ترالی گلش ولن ورسر دشمن مرالی گلش و شیطان او هر وقت او دشمن تدی سوچ او فکر کیو چه دلوی نلوی نقصان او دلوی نلوی گندگل کی بنی آدم واقعی مدلس سردو پیلو نرستو قوم پا شرک او کفر کی مبتلا کو خلق شرک شروع کو نکل چی دنیا دا شرک او دا کفر دا بیدینل ندک شوا لنو اولنی شخصیت چی اللہ رب العزت دا شرک او دا کفر دا رب دا پار دنیا ترالی گلے آغا دا حضرت نوح علیہ السلام داولن عظیم اولوی شخصیت پیغمبر دے چی دا شرک او دا کفر پرد کی اللہ را لے گلے او شرک او کفر سنگ شورو شو ننم امت مسلمہ پا آغا لارا گمرا کی یا تبا کی علماء تفسیر لکلی دا احادیث کو کتابنوں کی راغلی دارنگی البدایہ و نہایت امام ابن کثیر لکلی چہ دا حضرت آدم او دا نوح علیہ السلام پا دی من منز کی ساولیاء و بزرگان دا خلق داولی سر علی رمینا و تعلقو او دا غشان شانوی کداولیاء و سر زن خلق دشمنی کری ندور خلق داولی سر رمینا و محبت کری کله چې دا اولیاء کرام وفات شول نو خلق دا غي په وفات باندې به انتها خفا او پریشان شول سوګ د پریشانۍ او د تکلیف د وجه دا غي د قبر سره ناشته دا یا د ساتي په ورو موکو کې شیطان ډېر باندې په انتظار وي چې سره به گمراه کړي یار د غم نو کسای کوي نو دغه مده خوشاله سي کوي دغه وخت صبر کړ آیا سړي ته جال غړولې هغه ته دامي شي نزيات حمله او گمراهي د شیطان یا چې کلی پریشانۍ تکلیف فقر بیماری دې ته مبتلا یا لوی لوی خوشحالي مالداری اقتدار وزارت مشري راشي بچون کې شیطان په دې موقع لپاره انتظار چوی قتل سو قبر سر ناس کی جاری سو پکورنو کی ناس کی جاری ندردغی موقعین شیطان فیدو آغستا ای تیوی خفتی ریما ستاسو دی اولیاء و بزرگان و نیکان و تصاویر و شکلو میں در تز جوڑو بس دیتا بوری ستاسو رل و تسلی حاصلی ستاسو رل و تسلی حاصلی گی ندردغ اولیاء و بزرگان و تصاویر او اشکال ورطا جوڑ کر بیا با آغایدان سریف آغیل و قتل شیطان گره و گمراهی چه پیلاوی تاسو گره ده شیطان اغمرگری چه انسانان دی یهود و نسوارا ده پینزو پینزو سو کالو ده دریو دریو سو کالو یو پرگرام ده امت مسلمه ده تباقی ده پر جوڑ کرد تاسو په تاریخ وګورئ د کوم سوي مقال نه دای د بیت المقدس د قبضې اراده وا هغه له کوم ترتیب جوړ کو د حرمین شریفین او د عرب کې هغه کوشش کړي لکه صلیبی فوجنا په حرمین شریفین او کې پسو زایونو کې پراتی دا د سمر کال پر درام او د سمر سوي مقال ترتیب ودا وا نچ کله د شیطان غډلا او ماته سوي مقال د گمراهۍ د پاره صبر کړي زه اراده واه هغه له ترتیب جوړ کو د حرمین شریفین د عارف هغه کوشش کړي لکه صلیبی فوجنا په حرمین شریفین کې پسو زایونو کې پراتی دا د سمر کال پر درام او د سمر سوینو کال ترتیب ودا واه نو چې کله د شیطان غډلا او ماته سوینو کال د گمراهۍ د پاره صبر کړي شیطانم د گمراهی د پاره یو سړی او سل کالم صبر کوي پر دا خلق تصویرونه لکتل سی ورته وینا چې کله هغه مرسل داغه نه پس دای بچي او اولاد راغی نه یې ونا پوهانو ستاسو مشران چغا قلمن خلقو هغه خو د دې عبادت او بندگی کوله نو دغه شان خلق داغه په سجدا داغه په رکوع کې او هغه په عبادت کې لګیا کو هر دنیا د شرک او د کفر نه ډکه شو رب العالمین په دغه دور کې حضرت نوح علیه السلام رو لیول نوح علیه السلام الله رو لیول نو دا اولنه پیغمبر دی چې د شرک او د کفر پرد کې الله را لیول ذکر قرآن پاک کې الله رب العزت چې کلا خپل حبیب توی چې ستاسو پیغمبري او تاسو ما څنګه پیغمبري درکړه نو الله وی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح پر زما حبیب ما تاسو دا سه وحی کړي لکه وحی چې نوح علی السلام تکړه ول سوال دا پیدا کی چې نوح علی السلام نو مکه عمر پیغمبران چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم توی چې زما حبیب ما تا تداسي وحي کړي لکه نوح علیہ السلام ته چې کړي نو آدم علیہ السلام ولې یادې دې کې ترتیب خای چې ته منکر او د شرک درد د پاره راغله ته حضرت آدم علیہ السلام د شرک او کفرونه ناخذ فضائل تعلیم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لېګل دنیا تراتل داسي دي لکه نوح علیہ السلام چې دنیا تراغله او هر دور کی برا هر پیغمبر دو خبری روڑی غٹی غٹی دا اللہ تابداری پا طریقی دا دغی پیغمبر ہر یو نبی پا دی خبر محنت کرے او دی خبر بارکی خلقو لدعوت دا فکر او دا سوچ ور کرے چی دیو اللہ حکم منل پا طریقی دا پیغمبر او دا زمین استاسو د کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله و سلم د دې مقصد دار د الله حکم منن په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم هر چا چې ما عزت مند دا مختصره خبره ذکر او دې باندې عمل کړي نو د دنیا او آخرت کې الله کامیاب کړي او چا چې دې خبرې نه محرول او دې خبرې پروا نه ساتلې دې د خپل ژوند مقصد نه ګرځولې نه خلق دنیا او آخرت کې ناکام وو نوح علیه السلام الله رب العزت د دغه قوم د رد لپاره را لګل او شرک د دغه تصاویر په شکل باندې د امت تر راغله نن موږ ستاسو خیال وی بیا اخر دور دی نو نن د نور ګناهونو سره د تصاویر دا ګناه یو ډېر عام شوی دا څه عام شوی کنه چې د خوراک او د سکاک او د استعمال او د ناستې او پاستې هر یو شی د تصاویر نه ډک ماشوم کو خوراک د پاره سالی تاغې د تصویر وي که یو لوښي کې خوراک کې تاغې کې سکاک کې تاغې د خامخا تصویر وي نن دور د دغه تصاویر او د امت مسلمه د نیکان نیکان خلقو د ذهن نه د تصویر د ګناه خبره بالکل نه د تصویر د ګناه خبره بالکل نه ده تر دې چې اتم خلق صریحی شرک کړي بے غزور تاریخ ځان تا رامه لکو چې د کوم اولیاء عبادت او بندگی کوي دا هغه تصاویر یې جوړ کړي کله تصویر خرڅای ویدا د شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله نکاله دی او بل پیر دی او بل ولی تصویر خرڅای هغه سره باقاعده هغه شان جوړ کړی چې د دې کار پورا کار وګړو به ډېر ورسته د دا کړی د دا کړی د دا کړی بل کسرن جوړ ابتدا کې د تصاویر پر ذریعہ باندې امت په شرک کې مبتلا شوی نن بیا دا تصاویر دور تاسو ګورئ دا سمره پیر پرس خلک دي دا قاعده دی د خپل پیر فتوا او تصاویر ساتي هغه هو به د سکانو ترتیب د سکانو زیل ورشه مې د خپل مشر تصویري شه سارا ما خام د تبرک د پاره ذکر شو او کوي غي لګوري دم د خپل پیر تصویر ځان پر صندوق کې خجیب کې شه هغه تبرک او د مدد د پاره سارا ما خام غلګوري او هغه غلطه عقیده هغه غلطه نظریه چې کم د هغه عبارت خلق ورکوړ تړلې هغه رایا دی روز ہوتا ہی ہے ندی تصاویر و جوڑون کو بانے دیوان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت را دے گئے بخاری شریف روایت تے نبی علیہ السلام فرمائے لعن اللہ المصورین اللہ لعنت را لے گی پہ تصویر جوڑون کو بانے اگر تصویر کو سب دیوار جوڑے کاغیت یو جسم و مجسمی او کاغدہ سیوی چه دوی سیار او دا چیوی یا دا نور او فوتوگرافی پا طریقی بانی بی هام قسمت تصاویر پا حرمت کی یو شانتی نبی علیہ السلام فرمائی اشد الناس عذابا المصورین سخترین عذاب پر از قیامت چی بورت ملاوی گی او پا کسوب دی چی اغیل تصویر میں جوڑا جی دا کاروبار حرام نی او بیا پا کور کی ساتل دا رحمت ملائکہ غکور تا نرازی پا کم دکان پا کم کور پا کم حجر کی چی تصاویر نن دائر دا سی مصیبت کے دا سی کور دا سی دکان دا سی حجر بیشی پیدا کولے چپائی کی وزیرو ہو اشکال رازون کری نیلی حیوانات دی ماران دی لڑوانان دی انسانان دی تردی چپکی باگ فحش تصاویر لی چاگر دا حیاء دا غیرت و دا اسلام نبیل کل الٹا و خلاف تی دکان نبی ندک تی اجری دکی لی دا مسئلہ چې د رحمت ملائک آغا زره تا نور دن کیگی کم زره کی چه تصاویر ہوئی دا رحمت ملائک آغا زره تا نور دن کی نا مسئلہ فقہاو ذکر کرے کم زره نو کی تصاویر راجون ہوئی نا آغا زره کی مزن کی لکہ اوپور دے پائے کی فتوان دا تصاویر دے انسانان دی یا دے حیوانات دی نو دغه دی کی مز کول مکروه ہے تحریمی دے ادا مسئلہ دا فقه چی مز کل کراہت تحریمی سراداشی نو داغی دوبارہ واپس کول واجب ہے یہ عادی واجب ہے نو کم ذائنو کی تصاویر یا غزے کی مز نکی دارنی عالمانی نکلی دعوت سنت تے چی چادر کو دعوت بقبلے حکائے کی او شریعت میں خلاف کار رہے کتا لچا دعوت در کو لکن نام دعوتو نا دو دنو سوی کڑیر نیک سڑے رہے خودی خلیل اگر در لاغ ویسیار والا کمرنی ولی ندا دعوت پتا وانی ردی منظرور لی مناسب بلکی گناہ یا دا سی دعوت تمزا دا سی ودنو تمزا ندعوت کی کہا ہے کہ دولو سرنا دن آغزے لمزا عالمان دام لکلی کہ یرزے کی تالا چا دعوت در کو حکم دے کہ تابان روٹے و ٹکال اخریل تا تصاویر دی ندا شرعن دا دعوت دا نقبلول نمانع جوڑی دے شیطوائے دا دعوت ما تا منظر لے دا دعوت ما تا قبول و منظر لے چپا غیر رے کی تصاویر چکم رے کی تصاویر وی نو آغزے کی دعوت شرعی دا دے نقبل بلکہ دا مانع دے ذکر دعوت یا سوی در کو اور ایک اسے شریعت میں خلاف کار نشتا نو دعوت نقبلول بسنت طریقی مخالفت تے دعوت نقبلول بسنت طریقی مخالفت تے خوکل تداسی او مانع شرعی چی دول دے سرنا دے تصاویر دی نو دغز ایک دعوت بتن قبلے ناولنے پیغمبر چی اللہ رب العزت دا شرک او دا کفر دا رد دا پار را لی گلے اغنو علیہ السلام حدا تاصل درس کی انتیر شل چی تمام انبیاء علیہ السلام کی دا عمر پہ اعتبار دیر لے او قرآن پاک کی دا دعوت یہ پورے ترتی بھی امت تخولے یا سلے وی یا رضب دعوت او خاص کر دی توحید دعوت بسنگ پیش کو رب العالمین زیب زید نوح علیہ السلام واقعہ قرآن پاک کی ذکر کرے چی اے زمان بند مومنہ کچرے تک دعوت دے توحید پیش کول غاری نراش نوح علیہ السلام نے طریقہ سکھا نه نیم سوا کالا صرف او صرف نوح علیہ السلام د دعوت زمانہ و او ازمائش و امتحان راغی دا ازمائش په دې اعتبار چې ګور نه نیم سوا کال سمره د زمانہ او په دې نه نیم سوا کال کې نوح علیہ السلام قوم دا الله دین ترا بلل دا الله توحید ترا بلل دا الله وحدانیت ترا بلل د شرک او د کفر په صفا الفاظو کی تردید کړ لیکن سوک مرگری کے دلنا واللہ دا خیجی حوصلی دا انبیاء علیہ السلام سمرنویوی بعض خلق دا دیو جنہ دا دنکار پریدی اور دا دنکار نکی بعض علماء دا مائنو سی اور دا نوامیدی حالت تورسی درس ویلے کہ ویسو کینینا بعض جمعی تقرن نکی ویسو کینینا یاد ساتھئی قرآن پاک دا دعوت ترتیب خید چی یاسو کینینا یا نکینا ستا خبر سو کول یا ناوری دا دخل کو کینول دخل کو مرگری کول ستا دا خبر دخل کو ضرور تور کو زول دا پا دست قدرت در رب العالمین کرا سمرکار چستا پا لاس کرے ما خوک کر سمرکار چستا پا لاس کرے ما خوکا ستا بانی بیان تا بیان کوا سوک اولی یا ناوری سوک کینی یا نکینی دا تپوس پرد دا قیامت تانا نکیلی جدا دمر خلق ناس تولینو نوح علیہ السلام نحنیم سوا کالا دعوت پیش کرے لیکن سوک مردری کی دلنا ذکر پدی نحنیم سوا کالا کی علماء علی کلی سلور اقوال لی چدی نحنیم سوا کالا کی دا غدغ مردری جور شروع زیاد نزیاد قول لالے چی اتیرا کسانی پر نحنیم سوا کالا کی مردری شروع لگو طور تی صاحبو کی کنا د سو کالو پر سرم یو سره ناراض د سو کالو پر سرم یو سره ناراض لیکن دا انبیاء علیہ السلام هغه حوصله دا غیر استقامت دا غیر اخلاص او غیر د دعوت او د تبلیغ حقیقت او مقصد په جندل چې بس د الله او زمواري دا الله وی دې زوی کو باقی فیصله او انجام او عاقبت رب العالمین په لاس کې دا اللہ رب العزت کلا حالات بدلی گی یا نہ بدلی خلق جوڑاوی گی یا نہ جوڑاوی دین پا خلق کے پیلاوی گی یا نہ زندگی دینی دا خلق جوڑی گی یا کنی جوڑی گی او چطر اللہ دا حکم مطابق دین پیش کے استا و بخا بخا جوڑی گی قرآن پاک یہ نہیں چکا سوک بنی او کنی بنی خستا پا ثواب و اجر او تعلق الاللہ کی اس قسم اثر نرز تعالی و باقاعدہ اللہ کو لجر و ثواب در کرے نوح علیہ السلام والسلام بارک باز لیکلی اتیا کسانی مرگری یو قول دام نے چی دوکم اتیاو یو قول پک دام نے چی لس کسانو او سنورم قول دالے چی پر نحنیم سوا کالا کی ات مرگری جوڑ شو او دا خلایاتو یا اتیاو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بازی انبیاء علیہ السلام دا میدان محشر حال ذکر کئی کہ اللہ نبی و عزب و علارم بازی انبیاء علیہ السلام دا میدان دا محشر تا تشتور را روان جی طول زندگی پا دعوت و تبلیغ کی تیرہ شوی لیکن کس یوم نگے جوڑ شوی بازی انبیاء علیہ السلام سر یو چا سر دعا خدا سے انبیاء علیہ السلام بموی چی حصو بور سرنی حصو بور سرنی دا باوجود دا دین نوح علیہ السلام نحنیم سوا کال دعوت پیش کرے او دا شپیم دے او دا ورزم دے دارنگی پا جہرم دے او پا پٹم دے انفرادیم دے او اجتماعیم دے اس یہ طریقہ دا دعوت نوے پریخ پا ہر ترتیب بانے قوم دا اللہ دین ترہ بللے پا دین نحنیم سوا کال کی دا شپیم دا ورزم دا اللہ دا نبی دا نوح علیہ السلام بل سوچ و فکر نو بس دا سوچ و فکرو چی دا قوم دا اللہ دین و توحید ترو ہو او آخر کے اخفل کارگزاری میں ذکر کئی اول قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا انبیاء علیہ السلام کل اخفل شکایت و کارگزاری اللہ تا ذکر کرتا اور انبیاء علیہ السلام شکایت صرف اللہ تا قال نوح ولي نوح عليه السلام ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا اے زما ربا ما دا خپل قوم ستا دین تر وبللو ليلا ونهارا د شپې او د ورځې ما الله شپې ته لري کتلی رسته مې لري کتلی یا ویلہ الالمین کله چې دیرو ولم و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم الہ الالمین کله چې دیرو ولم د دې پار چې تور تبخنو کې دای په ځان جامې راواچي پختل وګورو کې دته ورکی واستکبر استکبارا او دای ځانو نلوی ګړلی په لوی ګړلو سره ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا الله ما دیت اعلان نو کل پټ پټ په ورته وي الله یو یو تم وي غنو غنو تم وي خدای زما په دعوت اس کس موغد نه رکھے ادم رنه حوصله د نوح علیه السلام چې وی دای نمنې نو بچی دیو ما که بچی نمنې نو وسیو کر وسی دیو ما او تراغی پوری خیریب نکولی تردی چن وسو کا وسول اتما و امیدو لیکن چلاور تغییو کا چو برنور پک ایمان مرا گی داغی نپس نوح علیہ السلام خیری کری داغی نپس نوح علیہ السلام خیری کری علماء تفسیر لکلی روزانہ دے نوح علیہ السلام دا سرو والو پس ابب دا بیان دی ایمان دا توحید چیوی نمت روانش او بس کپڑا کی بیم غالو لکور لگے اور غرزو رائی بھئی بس من ختم کو و داد نوح علیہ السلام معجزہ وچے ساری با اللہ بیا ٹکڑا او بیا با قوم تولاو او دا اللہ توحید و دین تبیرا بلد تردی چپا دی که دیر زمانہ تیر شوا و یو ذن نوح علیہ السلام پلار روانو یو سڑی بچے پر اگرہ کے نولے اور ایر وستو سفنگیرے سڑے لدو نوح علیہ السلام چی سی کو نوگی نے کس کو ورلوی ستاو مرزون چی پلار روستیو او ما تیویلی چی دی نوح علیہ السلام منو منی لزن دا پلار اغا وسیعت پورا کون تبا مرد دن منی او خدای نوح علیہ السلام گٹھ راوستی نوح علیہ السلام پا گٹھو ویشت نوح علیہ السلام دیام خیرے نکولے او دا وقت کی اللہ ورطویحیو کا سورہ حود کی اللہ وی اللہ وی وروحی الى نوحن انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن وحی کریشی نوح علیہ السلام تا چه ازما نوح علیہ السلام ستا پدی قوم کی گرچا چی مان روڑے نوغی سم روڑے نور گرت پینا تماو میر مساتا نور گرسو کی مان روڑے نچکل نوح علیہ السلام تا پتو لگی چی پورن نحنیم سا وقال تیر شد او زمان دا شپیو دا ورزی پتاواو پا کلارا و انفرادی و اجتماعی دعوت تے خو باوجود دا دینا اللہ و اجنی ایمان مرالی نو خیرے شروع کی خیرے شروع او آغا خیرے اللہ قبولی و منظوری کی او پا قوم مانے اللہ توفان راوست او قوم حلاق او باقاعدہ گورا چی نوح علیہ السلام دا توحید دعوت پیش کرے نو دا توحید دا دائی پا مقابلہ کے دا شرک دعوت کن کی بھی قرآن ور سردام خی کر کل دا سیوی دائی دا توحید پا بیان شرمی یو سلی مسئلہ توحید واؤ رہا حکور کے نو بیان ہے حجرہ کے نو بیان ہے نو ور سردام ذکر گئے چگورا پیغمبر کا توحید بیان ہے نو بالمقابل مشرکان دا شرک پا بیان اند شرمی نوح علیہ السلام توحید طرف تا چوئے وی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرہ نوح علیہ السلام ویغم آقوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی تاسد پارا بل حاجت روا بل مشکل کشا بل دنفع نقصان مالک ما سیوا دا اللہ نشتا بل الہ نشتا نپا انسانانو کی نپا پیریانو کی نپا ملائکو کی نپا اونا او نپا گٹا نپا نورا او نپا کسپرمائی کی نوح علیہ السلام دیو الہ طرف تخلق راولی لیکن مشرکان ہم گورا شرمی گنائی وئی وقالو لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا فرعا ویعوس ویعوق وَيَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَصْرَا مشرکان ویلو خبردار شئی د نوح علیہ السلام خبر به نه منئ د خوای چې خپل خدایان پریز ای خو تاسو به نه پریز ای بس ایمان سره وای د نوح علیہ السلام د بیان د وجنا او کلا ټول پریز ای نو پینځه خو باډو پریز ای نه وڅوا یعوس یعوک ونصر دا پینځه پکې خصوصي دا پینځه پکې سو دا پکې خصوصي او امام بخاری رحم الله کتاب التفسیر کې وی دا پینځه سو کو ويسمع رجال صالحين من قوم نوح دا نوح علیہ السلام په قوم کې دا اولیاء او بزرگان نمونه اولیاء او بزرگان دا پینځه اړه نوح علیہ السلام په قوم کې اولیاء او بزرگان مشرکان وی دا ټول غن پرې خدا پینځه بخا مخانه پرې زئی نوح علیہ السلام دا دعوت ورکړي چې ما علکم من اله غیره بل هیڅوک اله نشتا بل هیڅوک حاجت روا مشکل کشا نشتا دا نه نیم سو کال نوح علیہ السلام دعوت پېښ کړ او قوم په دغه زده او عناد باندې وګوره دغه د تصاویر د لعنت د وجنا په قوم کې شرک دا راغله دا وجه چې نبی رسول اسلام دې سخت تردید کړو مشکاه شریف کې حدیث راځي صحیح نه حدیث ته بخاری او مسلم شریف د نبی رسول الله والسلام د بیماری راځي ټول دې بیان په یو کور کې راځي پاره کې ام سلمہ او ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما دای حبشه ته هجرت کړو دوه نو په حبشه کې دای یو گرجه لیدلی و د یهودو د نسوارا او پاره کې تصاویر داغه خبره شروع کړي دوه داغه خبره شروع کا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دوارو بیبیانو د گرجیا خبره او داغه د تصاویر او داغه د شکلونو خبره واورېدا من الله حبیب وی اولائک اذا مات فیه مرجل الصالح بنوا علی قبره مسجدا ثم صوروا فیه تلك الصور اولائک شرار الخلق عند الله ویرا تاسو د کوم خلق خبره چکوئ چې هغه یهودی او نسواراوی کله چې نه کی او نیک سره او بزرگ ولی وفات شي نو دای څه کوي بناو علا قبره مسجدا دای ورته په قبر جماعت جوړ کی دی يهود او نصاراو کی چې څوک مرشي نو څه کوي دای ورته په قبر جماعت جوړ کی ثم صوروا فيه تلك الصور او بیا په کې دغه تصاویر جوړ کی بعض خلک کی کنا غي درگاه لپاره د درگاه د جوړېدو لپاره د ورځ لپاره چندي کوي او هغه ناپوهان شیخان ته پیسې اچي نو دا درگاہ چی جوڑی گی اور سنے چندے کی دا بگنے کار خیر مینو دا اللہ حبیب وئی اولائک شرار الخلق عند اللہ دا اللہ پنیز دغین ناکار خلق نشتا دا دو ولی او دا بزرگ دا قبر سر چدا کرتا دا ناکار او بدترین خلق رہتا دا ناکار او بدترین خلق رہتا حالان کے زنکدن کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو آخرن وقت تے اور نبی علیہ الصلات والسلام سر مبارک د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جولئی کی پروت تے دا اللہ حبیب و لعنت اللہ علی الیہود والنسوارا اتخذوا القبور انبیائهم وفی روایت و صالحیهم مساجدا سورہ نازک وقت زن گدن کو وقت دا اللہ حبیب وی اللہ لعنت رولی گی پہ یہود و نسوارا وانی نگور یہود و نسوارا و نورم دیر تکالیف رسولی تردیچ چی نبی علیہ السلام تے زہر ورکڑی او دا وفات کے دلم دا زہر دو جن رازی مرگری شیدان کڑی تحمتون لگولی بدنامی لگولی لیکن دا اللہ حبیب زن کدن کی پس خبر اگر لخیرے کئی وی لعنت رولی گی اللہ پہ یہود و نسوارا وانی اولی ویدئی اخپلو انبیاء او دخپلو بزرگان اولیاء او دقبرنو جماعتو نجور کری جماعت کی خلق سجدے لگے نو دئی قبر سر سجدے لگے خلق طواف پاغلوی جماعت کی کئی چاہے تا مسجد حرام وئی نو دل راغلی اور طوافو ندل تکئی خلق پاغلوی جماعت کی حجر یسوت کلئی نو دل دا ہر قبر گتخ کلئی دا خیر دا شر دا نفع نقصان تبیت ناغی جارو جانے پزان رکھ سنت طریقہ خداوا چہ دا خانہ کعبی دا غلاف دلان دے سر وردن نکی واللہ تو جائے لیکن دے سرون دے قبرون دے غلافون دلان دے داغی دے غلافون دلان دے دے اولیاء دے بزرگان دے قبرون نے جماعتون جل کری ام المومنین فرمائی چہ تردیش یہ امتی پوئی نہیں چہ دا پا دی وقت زن قدم کی نبی علیہ السلام علی خیرے کئی او دا یہود و نسوارا امی مولیلی ویحذر ما سنعو دا خپل مور خبرہ اور ایدل پکار دی او حاغ مور چہ پا دین دا سے پوہ اسو کمنو ام المومنین فرمائی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زن قدم کی علی خیرے کئی یحذر ما سنعو امتی رئی دا حاغ کارنا کمکار چی یہود و نسوارا او دا خپل پیغمبرانو سرکڑے او بیا اور پسی زمونگا استاسو دا تمام امت مور وی ولولا ذالک لابرز قبره صلی اللہ علیہ وسلم کچر دائر انرے چو مچت دا اللہ دا حبیب دا قبر سر دا کارون کی ندا قبر با بالکل پا میدان او پڑا گئے لیکن دا حجر شریف ہے کچھ بن شرے کیا ندا ادرا سے خلق و مراگر کرے نارز مرا کولو چنوح علیہ السلام پا قوم کی چی شرک راغلو ابتدائی دغد تصاویر طریقہ اسم باجنا پوہانو دا اللہ دا توحید سر دا وٹو کی شروع کری او کس نا کسم طریقی سر توحید دا اللہ بدنامائی تاسو گو رہینا مسئلہ توحید پر ملک خلق و سنگ بدنامہ کرے آغی نم کو سوکخلی ویدہ اولیاء کرام نمانی دا آغی نم کو سوکخلی ویدہ اولیاء و کرامات نمانی دا غنم کو سو کخلی وی پیران نمانی چی اولیاء نمانی صحیح پیران نمانی کرامات نمانی قبر تا دین دا طریقی مطابق تلن نمانی اگا مسلمان نمانی قبر تا دین دا طریقی مطابق چی تلن نمانی اگا مسلمان نمانی خدا اولیاء منل دا اولیاء و کرامات دا غی قبر تا دتلو طریقہ ولی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزدکی دانا لکا سرنگ نا پوہانو دا قبرو بے حرمتی کے داغی بیزتی کے ارے تو باقاعدہ نمی خے چہ دا دے زموار گئے دا دے زموار گئے باقاعدہ داغی پر نم نظرانے شکرانے منخت ورکے پدے نیت چہ دا بچے را کرے دا زما پکار کے خیر و برکتے چولے اور تا دا زور نکم ندا ٹکراو نقصان برا رسے اولیاء اکرامو تا دا نسبت چرے بتبا بعد مصیبت و تکلیف لرے کئی دا سریحی شرک و کفر رے دا دا اولیاء منن نوی بلکہ دا دا اولیاء اکرامو سر دشمنی رے دا دا اولیاء اکرامو سر سر دا غی سر دشمنی رے دا اولیاء منن خدای چاہی محتاج دے ایت دعاو غا اگر ایت دعاو غا نوافلو کا سواب ورطا وخا تلاوتو کا سواب ورطا وخا او چتا غیر آمدد کے این غواری انبیاء علیہ السلام مشکلاتو کی چاہتا آواز کرے انبیاء علیہ السلام کو بیمار دی دا انبیاء علیہ السلام کا اولاد نشتا دا انبیاء علیہ السلام کو نور تکالیف اور تراغلی ہر مشکل اور تکلیف کی ہر یو نبی اللہ تا آواز کرے پا ہر یو مشکل اور تکلیف کی انبیاء علیہ السلام یو اللہ تا فریاد کرے دا سی مشکلات پر انہوں تا سو برے رات لینی شی چہ دا آئے حل قرآن پاک ذکر کرے گئے تک بیمار انبیاء علیہ السلام کی بیمارانو قرآن کی دائی واقعہ ذکر کرے ستاک اولاد نی انبیاء علیہ السلام پا قرآن کی اللہ ذکر کرے گئے اولاد نوسی کرے تابہ نکل لگا فقیری و غریبی راغلے انبیاء علیہ السلام بانی چہ فقیری و لگا راغلے و نوسی کرے تک دا اولاد پا نور مشکلات و تکالیف کے مبتلائے نو اللہ رب العزت دا انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر کری ہر نبی تا دا سے مشکل شتے لینا دا سے او تکلیف زمائی ذکمند شتے لینا چہ منگا تاسو لاغم مخل رازی او دا آغے حل پا قرآن پاک کی موجود ہے لیکن غلط و عقائد و رسومات و بدعات و زمون زندگی بالکل منگ نگڑ وڑا کری دا توحید پزے دا شرک پلار روانی دا سنت طریقوں پزے بدعات و رسومات پس روانی ہو دا کامیابی دا زمائی زتمند پا دیر آلی چه هم او تاسو دا اللہ حکم منو پا طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم او فیصلہ دا اللہ منو او پا طریقی دا چا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر یو کار کی زمائی زتمند سنت طریقہ لٹو چه غم کی سنت طریقہ صدا پا دعا کی سنت طریقہ صدا پا خیرات کی سنت طریقہ صدا پا شکر جوڑولو کی سنت طریقہ صدا ہر یو دا دین طریقہ زمائی ذکمندی چی مو عطا سوزدک دا دین ہر یو طریقہ زمائی ذکمندی چی مو عطا سوزدک ادا بزدکی یلا آدی فکر والا پیدا کی چی مو عطا سو دنیا نمگڑے گر اور دنیا چون کی مو دخپلو پاتے کی دو زیدر زول مخت درست کی دلتیر شد جی دنوح علیہ السلام باج عالمان سوار لسنیم سوا کال عمر ذکر کرے چاپو لسنیم سوا امام ابن کثیر یا قول دو واللسنیم سوا کالم ذکر کرے بنو علیہ السلام لیکن دور عمر باوجود انبیاء علیہ السلام تو دنیا دیر مختصر اختارے گا حدیث مرفوع اکم راغلی دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قولم دے وی ملک الموت حضرت نوح علیہ السلام تراغے ویر پا تمام انبیاء کے دلیو عمر خواہن دے دنیا دے سنگو مندہ ناغل قدار اللہ بابانے دا سمرو مندہ لکے یو کور دے آو دا آغی دو دروازی دی پیو راتن نشمہ پا بلبار شو دا شام زمگو استاس زندگیم دا دا کسوک دا قرآن و سنت و دا خواہشات و مقابلہ کی تیرے ام دا یو رز دا تیرے وش اور کسوک دا خواہشات و دا تابداری دا لان دا تیرے نم بتیرش و بیا کدیر افسوس و جڑا سڑے ہو کی نظمائی زکمند حس کو پکار رانش من ملو تاصل سوچ پکار دے اخپل زندگی دا قرآن او دا سنت مطابق کل پکار دے قرآن تناس تا پکار دا دا دین سر زمائی زکمندو منگو تاصل تعلق جوڑو پکار دے دا دین سر منگو تاصل تعلق جوڑو پکار دے چنو مسائل دا دین زرک اکثر زمانگو تول رسم رواج دے بدعات تی دا آغی دا وجنگو را زندگی پا منگو سخت اگرانا شوئے سخت اگرانا شوئے دی وجنگو چی ہر یا معاملہ کی منگو تاسو دا سنت طریقی تا پوشکو ہر یا معاملہ کی دا سنت طریقی تا پوشکو خاص کر دا بازی کارنو منگو تاسو لبار بار مخل رازی والا آغی تا پوشو نم بازی کسان کل دا آغی دور احتمام پکار دا آغی دا وجنگو را یہ ہوں کوشش دا کہ دا عام رواج شوئے بار بار منزلو کی ملے لیکن آواز خلق سر طور سر منزلو کہے دا بار بار وینا دو جنا خلق پروانے لگی دا سر طور سر ادری دل بیعدبی را دا بیعدبی را باز ناپوحان ہوئی مسکی نو بیعدبی سر جا اللہ لے ادری گی ناغا مسکول دل بستا سے مزلو یہ خدا سر طور سرو نمو ادری گی کم سرے راضی باقاعدہ دام سر جا ٹوپے را لی سر پتول دا دا مزد آداب ندی سر طور سر مزد دے پکار جو ملی سفروں کی بالکل زمائی زتمند کوشش نہ کرو اکثر الحمدللہ امامان امناز کی دا ہر امام دا زمواری دا صف درست ہو احادیث پر آگلی امون استازام نموری دری نبی علیہ السلام دا سی مزد نہ دے کرے چی دا صف دا سمید و حکمی نہیں کرے صف نہ سمو اور دا اواز لنبے صف نہ ہر چال صف کی کوشش پکار دے سب کے چرے سب نشن دو امت پا منس کی کینے و حسد راز تاسو گرے کر نن ہر محلہ کی خپل رونہ تر گران ہوئی خو ہر سڑی زرب اللہ دا کینے دا حسد نڑک رہے دا غیر یہ غٹا وجر امون سفن میں جھوڑو جی صحابی ویلی وہ دور کے ویدانن چستا سو جنگون و اختلافات تھی یہ وجہ پا کی سفن میں جھوڑو جی سب کے گورا نزدی نزدی ادھرے در سفن کے نزدی نزدی بعض ان آپ وہاں داسی بھی کچاوالے جی سب کے مختشن در کس درست ہوشی اور سوک دور بد گڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی بہترین قدم آغر پتول قدموں کے چی اگر دید پارا ترو چتے چی سب پہ نیخ کی اور نبی علیہ السلام ویلی خیارکم علینکم مناتبا تاسو کی بہترین آغر چی نرمی ہوگی وی چی سوک دور اللہ اس پہ ہوگا کی دے بدے سمدستی دے سمیدو کوشش کریں یا خدا کوشش کریں چی سفنوں کے جخ جخ سڑے ادھریں گے اور صف دی پن میں جوڑی لیکن دبازی خلق اخپیل ہوئی دبازی اگدی دبازی پنج لگوئی لیکن گتو سرون اور گتو لچے گورے میں صف میں جوڑی گی در پن میں صف جوڑے پکار نزدینی دیو درے در نبی علیہ السلام فرمائی صفینوں کی نزدینی دیو درے گئی وہی زمینم شیطان در وڑو کی گڑوری پر شکل کے در گڑے وڑو کی غندے بچے چھے در یہ صف پر منس کے ننوزی را ننوزی او شیطان د ننوتو سره دای چې ولار ته مسکی لیکن له تو غریو بل کینا او حسد او غندان جوړي د یو یو طریقه د رسول الله چې امت کله پریجن تباہی ورازي او یو یو طریقه چې ژوند کیږي نو امت ته خیر رسي نو خاص کردا بغض کینی حسد دشمنی ور جماعت پر اتفاق او اتحاد شه دا د محبت شه لیکن جماعت کوم زمون زمون کینا او حسد نه کی د صف اهتمام پکاره خاص کر لومبری رکعت کی صف جوړ شي لیکن دو رکعت له چمن پورته کی بس بیا روان شه نو مساله را ده چې دو رکعت کی پورته شي یا درې میا سلورم کی مری خپل خپل او ګورا کمرګری نه لریشه نور نږدې شه که صف نه مخکې شه نو رارستو شه او که رستو شه نو مخکې شه د صف اهتمام پکار د صف اهتمام پکار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موسکی دے صف احتمام کرے موسکی دے صف احتمام کرے نو دے صفو میں احتمام ہوا عزت من دمو گوتا سولہ بکار دے ذہن دا بازو مرگری منزلے دے بھی طریقی کرے دایاتو ساتھ ہے قرآن پاک کی اللہ ویلی کہ مجھ سمشو نو عرص بسر نانم چیزا مجھ عرص روان دی شکل روان دے وعدر روان دے غم روان دے خادی روان دے اخلاق روان دی معاملات روان دی دا اولی مجھ روان دے کموس سم شوار شه رسمی د پدې خپل موز محنت پکاره موز بسمی کی څنګه دا د صحیح جهید عالمانو سره سره کینی او موز دک دې تبلیغ والا دوستان سره روزه الحمدلله دا د موز دک یو له مدرسه هي کې فرایض سره د کی د موز ترتیب زده کی موز دک ای موز صحیح ترتیب سره کچره موز سم شي کړه نو زما عزت مند هر څه وسم شي عمر رضی اللہ تعالی عنہ امام قرطبی لیکلی خپل عاملان ته خط لیکلی چې اهم شی زما په نسبانی د موز اصلاح ده کله سړی موز سمي نور دین دیم سمي او که موز برباد دی نور سه برباد دی بعضی د جرا مقام پنا دی چې زمون بعضی روڑا خیم دی مسلمانان نارینا زنانا موز کئی قوام موز تا اللہ و رسول موز نوی ولی موز قرآن دی چاپ طریقه دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمون په موسکی در رکو پتہ نه لګي دارنګ له سجدی پتہ نه لګي ورا د دوار او سجدی په منس کې ناستا دمر اندازا کې چې اندامو خپل زړه ورسی دا فرض او واجب دی در رکو نه پس ملان غول واجب دی په کلا را کلا را اطمینان سره مس فرض او واجب دی بچ دا مشل مزمش دی مستد الله حبیب مز نو حدیث پاک کراغلی اصحاب راغ مز کول نبی علیہ السلام اور تکتل مچ مز نہ فارغ فراغ نبی علیہ السلام مان سلام واچو دا اللہ حبیب اور توئی پتا دے سلام ارجع فصل فین کلم تصل پتا دے سلام ہی واپس لار ش مز کا تام مز نہ کرے مت صحابہ دا تابع دارے دا قربان نن کا چاہو پتا دے رو کم جنگ لے ور سب عربیان یت تو بیا را سلام واچولو دا اللہ حبیب ورته بیا وعلیک السلام ارجع فصل فانك لم تصلي لار شمزو کا تا مزدره کر هغه بیا مزو پدریم زل راغه به ورته مزو کا ګور دا صحابه کرام متابده پدریم زل مزو کا سلورم زل راغه او پارجزی کی ناستو میرا اللہ حبیب مال خدا کا چند راضی نور چند رات تو ہے لا اللہ حبیب ورته په طریقه طریقه د مستریکو ہے دا مس کا ذریعہ تمام مسائل دین بحل کی اخلاق بے سمیگی فحشا بے دینی ہر کس نہ بے دینی رکو دا بدن نہ بوزی خود دا شرط دی چی مز مش خپل مز مانے دا بائی وکن محنت پکا چی مز دا ترتیب مطابق ش دا پا کلار کلار دا پا ترتیب ترتیب بھی پدے تنگی در نہیں پکا دا مز دا سفرو دا سے کم ضروری مسائل دے مونگا تاثر زمائی زکنن چی دا آگے دا دکول کوشش کوشش پاہم روان بازی زیتو گرہ مروش نگا دا تلار غور بچے مونی دل دا غسل اور دا چلنا ورز ویو تخبر با بدا سور غلط خبر ہے سنت طریقہ دارا شہر سر اخبر رشتدار تا غسل ورکی آیا آگے ترتیب دے کہ دے لعقل کے خدا غلط رواج دے کہ زنانوں کن دے نارینوں کے مرے سارے پیرے خو خبر چسو پیرے لام بولے ویو تخبر با دا موری غسل یا ازل لے دائیو بیدینی اور رسم نے پڑے ملکی مڑے کا دشکوی نے مرشی نے سارا پورے تھے اگر جسو پیری لام بولے تو ارز ما سوچ کل میں جرا مسئلہ یہ خلق کن دینے رہیست نیم علم او دارنگی ناقص علم دزان دا پارم تبایی او دبل دا پارم بھی فقہاو یہ جزیہ نہیں کرے چھ مڑی لہ غسل ورکین و تقرار الغسل یو غسل یو غسل لے غسل وی وینزل الله غسل وی سلا لامبول الله نو مسئلہ آگا بار بار لکه سره لامبی پزان بدری پی رو بوا چای کن نو مسئلہ را سوا چو تقرار الغسل بار بار با پی بوا چای نو چطر مولاتی جو کری جی بار بار با لامبی اینه تا خبر بار بار بار لامبولی تی ده غسل نه غسل جور کرے بیوزن لامبولی یوزن آدام دگر بعضی زنانه بی نو زنانه که ده بیماری پا حالت کی نو مکروح ہو دی چی دابلی لغسل ورد زنی وحدن خاص بیماری دا اولاد دا پیدا که دو نو پس یا کم ماهانه بیماری بی نو کم زنانه پا دا سه حالت کی وی اغبلی زنانه لغسل دن ورک آغا دی ورکی چی آغا دا پاکی پا حالت کرا د دې ترتیب سره د مریض غسل ترتیب سره زده کی د کفن ترتیب زده کی زګر خبر خطول نو تاسو لمخه لرا رواني د کدي خپل موس کدي مهنت کدي سوچ فکر پکار دې درنګ یو کو سات الحمدلله ګرم نو تاسو د اسلام باو کو سوک داسره چې هو د قبر عذاب نه منم حساب کتاب نه منم د الله ملاقات نه منم د آیا ایمان سره وای چې موږ د الله ملاقات او حساب او قیامت او جنت او جهنم منو ملاوی دا پردا سے اخلاق پکار دی دا سے شکل پکار دی دا سے معاملات پکار دی دا سے زندگی اختیارون پکار دی لکہ دا سرنگ چی موتا سے اختیار کرے پختل زان رحم پکار دی پختل زان بانے زبا عزت مند رحم پکار دی اللہ دے موتا سے تمام امت مسلمتا دا صحیح قرآن و سنت دا تابداری توفیق راکی بعد مرگل بھائی دعا دا مدد پارا ویر افغانستان دا طالبان دا پارا دعا ہوکے اللہ دے اسلامی حکومت لچے سور رکاوٹن دے دبا غیران دے طرفنا اللہ دے رکاوٹن ختم اللہ دے طالبانو دارمی دے کشمیر دے چیچنیا دے تمام دنیا دے مجاہدین فی سبیل اللہ اللہ مدد و نصرت کے لئے الہ العالمین اچاسی شریح حاجتون وی دینوی یا دنیوی اللہ دے غیب دے خزانان و رکی رکی اللہ کم مجاہدین حاکم مسلمانان دے کافر و جیدون و قبضل کی اللہ دے ادھر اخلاص دول پار لگے و بند برشو کی اللہ دے ملک امن و امان راولے الہ العالمین دشمنائی طرف گنے کی نیا و حسدون و اختلافات ختم کی امت مسلمت امانس کی اتفاق و اتحاد راولے اللہ خاتمہ و ایمانوں کی اللہ دنیا و آخرت شرمن لگے نمو ساتے اللہ سب کسی طریقے استعاد دین اسلام کار کر تک اخلاص پیدا کی تدخب الحبیب تابداری و تنصیب کی الہ العالمین دا ہر چاندت و نصرت کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار